بلد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده شل مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم درونکی ده لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ناز قسم خرم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبر په دې ښار کې اوسیدونکې او قسم خرم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی په حقیقت کې موږ انسان پر رنز او ستونزه کې پیدا کړی دی ایحسب ان لن یقدر علیه احد ایا هغه دا انګیري چې پر هغه باندې به هیڅوک برلاس کېدی نه شي یقول اهلکت مالا لبدا او په ویاړ سره وایي چې ما په پنډونو مال برباد کړ ایحسب ان لم یره احد ایا هغه انګیرلی ده چې چا هغه ونه لیده أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَهُ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ آیا موږ هغه ته دوه سترګې یوه ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې فلاقتحم العقبه مگر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تېرېدو همت ونه کړ وما أدراك ما العقبة وتتبو هيجي شهر سخت اللارة سدى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة دغلارة چا غاړ له غلامين آزاد ول یا د لوګي په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسكين ته خواړه ورکول دي ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بیا په دې سربیره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه وکړي دا خلک دي د ښې اړ خاوندان والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیهم نار مؤصدة او هغو چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کړی دی وغوی د کینار خاوندان دي پر هغه به داسې اور خورې دونکې وي چې ټولې دروازې تړلې دي.